Kadın görmez ki görmüyor muhtemelen. Erkek kadını evinde görüyor. Eşini de görüyor muhtemelen böyle. Şimdi beraber çırçabuk beraber muhtemelen böyle. Çırçabuk bu şekilde böylece. Yani nereye baksak günah günah yazılıyor muhtemelen böyle. Müzik bir taraftan, o bu taraftan, bu taraftan böyle her alabere dolar muhtemelen böyle. Günahlar böylece. Ne yapma gerekiyor? Sevabımızın mahşerde ağır gelmesi için sevabın biraz çoğalması gerekiyor. Peki fazla yapma vaktimiz yok ama yaptığımızı güzel yapalım. Yaptığım böyle bak. Yaptığım böyle. O anda muhtemelen böyle. Mesela kadın vardı muhteremler. Eve malzemeye getirirsin. Unu, yağını mesela neyse artık böyle. Bir börek yapacak, bir şey yapacak mesela. Malzeme yazık eder. Malzeme yok pişti, pişmedi, şir oldu, böyle oldu, kabarmadı, uyuştu, kaldı, şu oldu bu şekilde böyle. Ziyade muhtemelen böyle. Öyle kadın var, az bir hamurdan öyle kabartır, yaparken böyle parmağı yalarsın muhtemelen böyle, böyle. Mesela namazlarımızı daha güzel kılsak muhtemelen böyle. Sünneti uygulasak tam manasıyla. Namazı mesela okuyun Sübhaneke. Sünnet muhtemelen böyle. Ama ne anlamı var böyle? Oraya lazım işte o. Lazım işte böyle böyle. Namaz ağır. Ağır namaz. Yük muhtemelen böyle. Duada korku namazı kabul etmekten. Şimdi ne gerekiyor demek ki? Yani sünneti böyle güzel yapma muhtemelen böyle. Ya okuyan böyle. Mesela uykuda secde mi yapan? Sübhan Rabbil Azim yavaş mı demeli? Rükûya baktıktan sonra ama. Allah'a bir rüküye vardık. Yerleştik. Ondan sonra başlayalım böyle. İnekeme değil böyle. Ayakta Allahu Ekber. Avuç parmağı açık böyle. Dizimizi kapladık. Tam rükü aldık. Ondan üst sefer en aşağı. Sübhane Rabbil Azim. Yavaş böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Üst sefer yavaş. Sübhane Azim. Allah'a. Yazık oluyor malzemeye. Ya. Buna ya yazık olun tembel ya. Yazık olun mazlum olun tembel ya. O ne kadar değerli mi Allah'ın ismini Sübhane bak. Demek ki batın ben ya. Yani mizun dartamıyor bunları mahşerde. Tam diyor şey bunlara böyle. Yine bizim Mevlam buyuruyor. Peygamber ilk olarak böyle. Bismillah. Azap 21'de bu da. Ne kadar lüküm Resulullah. Ne kadar lüküm sizin için Mevlam buyuruyor. Vardır buyuruyor böyle. Burada le kad kad kelimesi fiilin bazı önüne gelince kesin anlamına geliyor böyle. Mesela kad kâne. Kâne tamam oldu yaptı. O anlama geliyor mesela. Başta kad geldi mi kad kâne, kad kâle. Mutlaka dedi bunu böyle. Bir de bunun başı lam geliyor. Bu da tekit. Bir nevi kasem yemini dönüşüyor böyle. Lekakan leküm senin için vardır. Allah buyuruyor. Firsü Resulullah da böyle. Üsvetün hasenetü. Üsve hasenet. Üsve hasenet. Üsve önder. Uyacak kişi. Üsve böyle. Numune. Lider. Nasıl lider? Hasenetün en güzel. En güzel önder Peygamber Efendimiz. En güzel önder Efendimiz. Her konuda madem böyle. Mesela yedim yıkanamada, şu ağa dişleme, fırçalama mesela misvakta. Hatta tuvalette muhtemelen de. Ve tuvalete girerken duvar mı varsa, tuvalete girerken de, çıkarken de, cami girerken de, çıkarken de, bak muhtemelen böyle. Nasıl çıkıyorsun camide böyle? Okuma gerek. Girerken okumak böyle böyle. Yani ne kadar bunları bellesek o kadar ne oluyor muhteremler. Yani ayrı bir vakit ayırırız bunlara. Ama sevap ne oluyor? Çoğalıyor muhteremler. Sevap çoğalıyor muhteremler böyle. Demek ki en önder bize hasene, üsve-i hasene Resulullah Peygamber. Hatta mesela

Aldu aleyhe bin nevacizi. Bu da sarılırız böyle. Aslında adlı ısırmak. Nevacizi yan dışarı böyle. Yan dışına kapı kusuruz gibi böyle. Sünneti yapışın sünnetine böyle. Ve yaküm ve muhasir umur. Ve yaküm. Sizi sakındırırım böyle. Neden? Bidatlardan böyle. Çıkan yeni uygulamadan sakınmadan böyle. Dine sokulan muhtemelen böyle. Bidat yani böyle. Fikri bidatın dalaletin. Fikri bidatın dalaletin. Her bidat dalaleti sapıklıdır mı böyle? Fikri külle bidatın böyle. Her bidat dalaleti sapıklıdır böyle. Hangi bidatlar? Dine sokulan muhtemelen böyle. Yani teknoloji değil bunlar böyle. Mesela esne yürümüşler deveyle. Şimdi arabaya gidiliyor. Bu bidat değil muhtemelen böyle. Esnilmişler mesela kamış kalemle. Kamış böyle. Kesmişler böyle. Suya batırmışlar. Şimdi bilgisayar var muhtemelen mesela. Böyle bırakır kalemde. Ne yapmışlar gibi böylece. Bunlar değil bunlar. Dine sokulan. Yani dinin korunması gerek olduğu gibi dinin muhtemelen böyle. Yani bu konuda bakın peygamber. Bu konudaki hassasiyeti muhtemelen böyle. Mesela bir insan farz namazı kıl dört rekat. Öğle namazı dinin böyle. Yine sünneti var. Onu da ilave etsin. Altı kılsın olur mu? Olur muhtemelen böyle. Farzı kılacak, selam verecek. Yani farz ümrüne karışmasın muhtemelen böyle. Mesela Ramazan'a karşına bak, mekruh muhtemelen böyle. Ramazan'ın karşı şabanesine koştulmuyor bir iki gün kadar Ramazan'da. Mekruh oluyor böyle böyle. Neden? Ramazan'a evvelle bir şey karışmasın. Yine Ramazan bitti mi bayram oluşmak da haram oluyor. Yani Ramazan'ın başından belli olsun. Bu bakın muhtemelen böyle. Yoksa biri üç gün önce başlar, bir hafta önce başlar, bir ay önce başlar, bir ay önce başlar. Bayram belli olmaz. Genç bu şekilde karışır gider muhtemelen de. Din beni bozulur işte muhtemelen bak böyle. Yani dini beni koruma gerek muhtemelen böyle. Dine bir şey yeni sokulu böyle. Mesela dur harbi yapılmıştır böyle. Hasim Azam'ın terörünün cemaatı başladı böyle. O sürece bak böyle. Peygamber'e keyif olmalı böyle. Hey bidat, dalalet sapıklığı böyle. Min ahdese fi emrina haza, mahallese minhü. Buyur Aleyh Piyasası böyle. Bir insan bizim bu işimizde, dinimizde, emrimizde böyle. Buna bir şey yoksa, mahallese minhü. Dinde olmayan bir şey ilave etse buna. O kadar çok ki muhtemelen böyle, o kadar çok ki böyle. Her dönemde, her çağda, her yörede çok çok bunlara böyle mesela. Mesela bir namaza baksak ki camide 40 tane bidat muhtemelen böyle. 40 tane bidat böyle böylece. Hatta bir yapıyor Hazretleri, öyle bir zaman gelecek ümmetimin başına, kim sünneti uygulamaya kalkışsa toplumda garip kalacak. O bakacak, boyun bakacak, ya bu adam ne bu? Böyle. Kim bir daha sarılsa herkes ona uyguluyor böyle. Mesela kendisi camiye gitmiş. Ezan okumadan önce gitmiş camiye, oturuyor böylece. Kur'an okunmuyor, sohbet yapılmıyor. Ezan bitti mesela. Kalkar sünneti kılar. Kılar mı kendini böyle böyle? Bakıyorum mesela camiye, camide kılırken yani böyle. Sebep okuyor zamanlarında böyle. Ezan bitiyor mesela böyle. Müezzin onda yoksa bir şeyde. Ya birisi konuştuğu icabı işte böyle. Cama korkma kalkıyorlar. Bakıyor. Çoğumuz Allah'ın saadeti çürük mü? Hemen kalkamadım. Ya bu nasıl sarf olur mu tabii böyle? Var mı böyle bir şey yoktu mesela böyle? Hadi bir amış böyle demedim bu tabii böyle. Yapma da böyle. Elinde okumak mesela cemaatle mekruh mu? Bidat mı tabii böyle bu? Yani normal ezan okunsa bile. Yani merkezde zaten caiz değil. Ezan normal okunsa bile cam yapmak bidat bu da muhtemelen böyle. Peygamber yapmadı böyle bir şey muhtemelen böyle. Sonra mesela müezzin tesbih çektiriyor bak. Komutla böyle veriyor. Şimdi namazdan sünnet oluyor tabii. Ondan sonra hele yatsa mesela son sünnet var. Bitir namazı var böylece.